ಯಾಕುಂದೇಂದು ತುಷಾರಹಾರ ಧವಳ ಯಾ ಶುಭ್ರವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತ ಕೈ श्रीराम को समरथ तव यश गुण गाना निगम अनादि अनंत बखाना विष्णु रुद्र अज सकलि न मारी जिनकी हो तुम रक्षाकारी रक्त दंतिका औरत साक्षी नाम अपार है दानव भक्षी दुर्गम कुपित को मारन चाहे कानन में घेरे मृग नाहे सागर मध्य पोत के भंजे अति तूफान नहीं को संगे भूत प्रेत निकटन आवे ताही कलेशा बंदी पाठ करे सतबारा बंदी पाश दूर हो सारा राम सागर बाधी हेतु भवानी की जय सरस्वती माता जय जय सरस्वती माता सद्गुण वैभवशालिनी सद्गुण वैभवशालिनी त्रिभुवन विख्याता जय जय सरस्वती माता जय सरस्वती माता Yeah, yeah, yeah. Good God. ಸರ್ವ